किस बात से डर रहा है यार? एज डिफरेंस। हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है, फादर तू है। तुझको देखा तेरी ओर दिल फेंका, परी तू है वन की कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा तेरी ओर दिल फेंका, परी तू है वन की कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा चूने। बचपन बचपन लड़ा लड़ा नजरें उड़ने दे खबरें, कंट्रोल नहीं अब होता तू मस्त पड़ी है। अभी तो तेरी जिंदगी में ना कोई गम है, इसके चक्कर में होंगे दिन रात तेरे सुने।